sa tanang panahon. Kailangan pagadaigon ng yanayok buhay, ibayaon ug alagaran, ugulian sa tanang kadungganan. Ikaw lang, Jesus, ang gamhanan na Diyos. Wala'y makatupong sa imong grasya o gugma, busa ang ayan lang gilid nga pagkasimba. Himayaon ug alagaan. Jesus, maghari ka.